program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek prokuratora generalnego o kasację wyroku w głośnej sprawie zabójstwa w rakowiskach na Lubelszczyźnie. Hawaje nie kojarzą się ostatnio prezydentowi Stanów Zjednoczonych z wakacjami. Sędzia stamtąd ponownie zablokował jego imigracyjny dekret. Oskarżona o korupcję była prezydent Korei, aresztowana przez sąd w Seulu. Prokurator generalny chce uchylenia wyroków 25 lat więzienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś kasację w sprawie Zuzanny M. i Kamila N., skazanych za zabójstwo rodziców Kamila w rakowiskach pod Lublinem. Według Zbigniewa Ziobry kara jest za niska, jego zdaniem zasadne jest dożywocie. Do zabójstwa doszło w grudniu 2014 roku. 18-letni wówczas Kamil i 19-letnia Zuzanna zabili rodziców Kamila w ich domu podczas snu. Motywem ich działania miała być zemsta za to, że rodzice Kamila nie akceptowali jego związku z Zuzanną. Za czyn, którego się dopuścili, zostali już prawomocnie skazani na 25 lat więzienia. Ale z tym rozstrzygnięciem nie zgadza się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, jak poinformowała prokurator Ewa Bialik. Działając z upoważnienia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, złożył do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. W samej kasacji czytamy, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest stosowana m.in. wobec sprawców dopuszczających się zabójstw z wyjątkowym okrucieństwem, a niewątpliwie za takie, zdaniem prokuratora generalnego, należy uznać zabójstwo rodziców Kamila N. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się za ocean. Dekret imigracyjny prezydenta Donalda Trumpa wciąż nie obowiązuje. Sędzia federalny z Hawajów przedłużył obowiązywanie swej wcześniejszej decyzji uniemożliwiającej rządowi Stanów Zjednoczonych wstrzymanie wydawania wiz obywatelom 6 krajów muzułmańskich. Sędzia okręgowy Derek Watson przechylił się do argumentacji władz Hawajów. Twierdziły one, że dekret Donalda Trumpa dyskryminuje muzułmanów i szkodzi interesom ekonomicznym ich stanu, który jest uzależniony od turystyki. Prokurator stanowy Douglas Chin argumentował, że zmodyfikowany dekret imigracyjny prezydenta Trumpa jest w istocie taki sam jak poprzedni, który został zawieszony przez amerykańskie sądy jako nieuzasadniony i skierowany głównie przeciwko wyznawcom jednej religii. Pierwszy dekret imigracyjny Donald Trump wydał pod koniec stycznia. Wstrzymywał on program przyjmowania uchodźców oraz przyjazdy do USA z 7 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Sąd w stanie Waszyngton zawiesił jednak obowiązywanie dekretu, a decyzję tę podtrzymał sąd apelacyjny. Prezydent Trump zrezygnował z dalszej jego obrony i wydał nowe, węższe rozporządzenie. Przewiduje ono jedynie czasowe wstrzymanie wydawania nowych wiz obywatelom 6 krajów muzułmańskich. Z pierwotnej listy wykreślono Irak. Departament Sprawiedliwości jest przekonany, że złagodzony dekret uda się ostatecznie obronić w sądach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd w Seulu zdecydował o aresztowaniu byłej prezydent Korei Południowej. Park Geun-hye ma za kratami spędzić 20 dni do czasu, gdy prokuratura przedstawi jej zarzuty na piśmie. Zamieszana w wielki skandal korupcyjny Park Geun-hye nie sprawuje urzędu od 9 grudnia, kiedy parlament opowiedział się za jej odsunięciem od władzy w związku z oskarżeniami o płatną protekcję i korupcję. Byłej prezydent zarzucono nadużycie uprawnień poprzez zmowę ze swą przyjaciółką, która oskarżona jest z kolei o wywieranie nacisków na duże przedsiębiorstwa, aby wpłacały pieniądze do fundacji, które wspierały inicjatywy polityczne prezydent Park. Ujawniony w ubiegłym roku skandal wyprowadził na ulicę miliony ludzi, którzy domagali się odejścia parka, także sparaliżował pracę rządu w Seulu. Do obwodu żytomierskiego na Ukrainie wyruszy dziś transport z darami dla Polaków. W wielkanocnej akcji pomocowej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta uczestniczy Polskie Radio. 2 tygodnie przed Wielkanocą paczki trafią do polskich szkół i domów Polaków, mówi Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta. Odwiedzamy tych Polaków, którzy na przykład nie są już w stanie opuszczać swoich domów. Im osobiście wręczamy, czyli konkretną paczkę przeznaczoną dla konkretnej rodziny zanosimy do tego domu. A dla tych wszystkich, do których nie zdążymy dojechać, bo często żyją w różnych miejscach, są rozproszeni, zostawiamy je i te polskie organizacje czy polskie parafie już docierają do tych naszych rodaków, którzy tej pomocy potrzebują. To 5 transport darów dla Polaków mieszkających na wschodzie. 2 astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyjdzie dziś na orbitalny spacer. Przeprowadzą kolejne prace, by przygotować stację do przyjmowania załogowych statków z USA. Będzie to drugi w ostatnich dniach spacer związany z tak zwanym międzynarodowym adapterem dokującym. Montaż adaptera jest potrzebny, by w przyszłości do niego mogły cumować nowe załogowe statki kosmiczne. Shane Kimbrough i jego koleżanka z NASA Peggy Whitson będą podłączać kable elektryczne, osłony i skrzynki przekaźników. Będzie to 199. orbitalny spacer dotyczący rozbudowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Początek o 14 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Walka o hokejowe Mistrzostwo Polski trwa. W piątym meczu finałowym Krakowia pokonała GKS Tychy 4-2 i w finałowej rywalizacji co prawda wciąż przegrywa, ale już tylko 2-3. Obrońca GKS-u Michał Kotlosz jest pewien, że nie dadzą sobie wydrzeć tytułu z rąk. Dalej prowadzimy i przywieziemy z Krakowa to złoto. Krakowia strzeliła te dwie pierwsze bramki, później już nie kwapili się do tego, żeby atakować jakoś bardzo. Po prostu wybijali tam lobami po bandach te krążki. My staraliśmy się z kolei, żeby strzelić bramkę, tam były słupki. Nie mieliśmy tego szczęścia pod tą bramką, może za mało trochę pracowaliśmy i tak w hokeju jest, że jak się nie strzeli, no to się dostanie bramkę i tak się stało też. To nie tylko w hokeju. Oczywiście, że tak. Szósty mecz jutro w Krakowie. Do mistrzostwa potrzebne są 4 zwycięstwa, więc albo sprawa rozstrzygnie się właśnie jutro, albo w decydującym 7 meczu. Łukasz Kubo to krok od kolejnego finału dublowego w swojej karierze. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował już do półfinału turnieju w Miami. O finał zagrają z Amerykaninem Brianem Bakerem i Kanadyjczykiem Danielem Nestorem. A Cristiano Ronaldo pewnie patrzy i nie może się nadziwić, jak dziwnie wygląda jego popiersie na lotnisku w Maderze, ale zanim zobaczył, to usłyszał taki komunikat. Estimados pasajeros, buen día. En breves minutos vamos a despegar del aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira. Muito obrigado por estar aqui. Bardzo wam dziękuję za przybycie tutaj, żeby zobaczyć, jak ten port lotniczy jest nazwany moim imieniem. Dla mnie to wyjątkowa chwila. Wszyscy wiedzą, jak jestem dumny z moich korzeni. Zawsze podkreślam, że pochodzę z Portugalii, a konkretnie z Madery. Hołdy powinny być oddawane za życia, więc chcę bardzo podziękować lokalnym władzom za przekonanie mnie i wytrwałość w obronie tego pomysłu. Albo nie wszystkim się ten pomysł podobał, a jest już na Maderze lotnisko Cristiano Ronaldo, jest hotel Cristiano Ronaldo, jest pomnik Cristiano Ronaldo. No na lotnisku jest popiersie. Tak, popiersie. No, tak, to właśnie coś w okolicy Cristiano Ronaldo to jest popiersie. Co ciekawe, jeszcze chciałem dodać, nie wiadomo, czy Portugalczycy awansują na Mistrzostwa Świata, bo zajmują dopiero drugie miejsce w tabeli swojej grupy, są za Szwajcarami i powoli myślę już bardziej o barażach niż awansie z pierwszego miejsca, a wiadomo, jak to jest w barażach. Czy mam jeszcze czas na krótką wiadomość o Bastianie Schweinsteigerze? Zawsze o panu Bastianie, zawsze. To tak króciutko, bo pojawił się w Chicago, bo podpisał teraz kontrakt z Chicago Fire, no i się zdziwił trochę pytaniami amerykańskich dziennikarzy, bo chcieli wiedzieć, kiedy Chicago Fire zdobędzie Mistrzostwo Świata. Później chcieli wiedzieć, kiedy Chicago Fire zagra mecz z Niemcami. No i kiedy planuje najbliższy swój występ w reprezentacji Niemiec, pan Bastian, jakby zapominając, że już dawno zakończył reprezentacyjną karierę, no takie to uroki futbolu w Stanach. No tak to jest. O żonę nie pytali? Nie, nie. Wyjątkowo. Pytali. Dziś na Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo z lokalnymi przejaśnieniami. Wiatr południowy słaby, wzmagający się do umiarkowanego się wzmagający. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a temperatura od 6 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 8 w Olsztynie i Białymstoku, 11 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie, do 14 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. I mamy tu taki suplement nie diety, a pogody, bo jutro więcej pogodnego nieba i cieplej, od 14 do 20 stopni. Podoba się? Podoba się bardzo. W sobotę w całym kraju słonecznie, w nasze urodziny, od 17 do 21 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, ale możliwe burze. A w poniedziałek, to się w poniedziałek będziemy martwić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem.

w krajach, gdzie jest duże ryzyko, gdzie jest duże zagrożenie, ale przede wszystkim chronią te placówki służby państw, w których są te placówki zorganizowane. W przypadku Łódzka mamy do czynienia z jedyną placówką dyplomatyczną, nie ukraińską, to jest konsulat polski, a więc tu ważne jest, żeby służby ukraińskie zwróciły szczególną uwagę na bezpieczeństwo w Łódzku. Tak, a czy w Łódzku też była jakaś, że tak powiem, reprezentacja polskich służb? Nie. Na Ukrainie polegamy na współpracy z ukraińskimi służbami. Natomiast wczoraj odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Ukrainy. Jest deklaracja bardzo jednoznaczna ze strony władz ukraińskich, że zwrócą uwagę, szczególną uwagę na bezpieczeństwo placówek. A czy ochrona ukraińskich placówek dyplomatycznych w Polsce została lub będzie wzmocniona po ataku na polski konsulat w Łódzku na wypadek odpukać jakiejś prowokacji czy jakiegoś odwetu? Placówki dyplomatyczne w Polsce są dobrze chronione. Odpowiada za to policja. Nie mamy sygnałów, żeby dochodziło do jakichś prowokacji czy prób ataku, ale oczywiście staramy się, żeby było bezpiecznie. Polska w ogóle jest krajem bezpiecznym, czego nie można powiedzieć o innych państwach, zarówno na wschód, jak i na zachód. Czy nie będzie jakiegoś dodatkowego wzmocnienia ochrony ambasad i konsulatów? Trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli będą jakiekolwiek sygnały, to oczywiście wtedy będziemy reagować. Czy w ogóle można w 100% zabezpieczyć placówki dyplomatyczne przed tego rodzaju zdarzeniami? No to jest pytanie, czy można w 100% zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście nikt nie jest doskonały, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Polska jest krajem bezpiecznym. Spójrzmy na zachód. Ataki terrorystyczne. We Francji mamy stan wyjątkowy. W Polsce tych problemów nie ma. Wschód, wojna hybrydowa na Ukrainie, przecież atak rosyjski, zajęcie Krymu. Panie ministrze, nie boi się pan, że jak pan tak mówi, że Polska jest w 100% bezpieczna, a tu chodzi o takie zdarzenia, które mogą być prowokacją i to prowokacją trudno bardzo do wykrycia, to za chwilę będzie pan bardzo żałował tego, co pan mówi. Ja nie powiedziałem, że w 100%. Ja powiedziałem, że Polska jest bezpieczna w porównaniu z innymi państwami, które nas otaczają. Ale jesteśmy przygotowani. My robimy wszystko, żeby polskie służby były dobrze wyposażone, żeby były przygotowane. Stąd moja determinacja w przeprowadzeniu programu modernizacji służb mundurowych. Od 1 stycznia tego roku podwyżki dla policjantów, pieniądze na nowoczesny sprzęt, na wyposażenie. A czy wydarzenia na Ukrainie będą mieć jakiś wpływ na nasze wzajemne relacje dwustronne Polski i Kijowa? Zapewne jest taka próba ze strony trzeciego państwa, żeby naruszyć te dobre relacje. My staramy się, żeby relacje były jak najlepsze. Oczywiście. Ale myśli pan, że ten incydent w Łódzku był próbą ze strony trzeciego państwa? Są takie komentarze i to na samej Ukrainie takie komentarze dominują, ale sprawę trzeba wyjaśnić. Nie można bagatelizować żadnych podejrzeń. Myślę, że bardzo dobre jest zachowanie ze strony ukraińskiej zapraszające polskich śledczych do współpracy w wyjaśnieniu okoliczności ataku na polski konsulat w Łódzku. Proszę zauważyć, jaka jest różnica między podejściem. Sama się nasuwa. Rok 2010. To oczywiście wtedy władze polskie, ówczesne władze polskie nie zabiegały o to, żeby współuczestniczyć w wyjaśnianiu przyczyn tragedii smoleńskiej. W przypadku tego ataku mamy do czynienia właśnie z inną postawą, z aktywnością również strony polskiej. A czy Polska nadal jest otwarta na Ukraińców, którzy u nas szukają pracy, pieniędzy, lepszego życia, czy także bezpieczeństwa? W Polsce jest bardzo wielu Ukraińców, obywateli Ukrainy, którzy szukają zatrudnienia. Zresztą wiele polskich firm, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych korzysta z tego, że zatrudniani są obywatele Ukrainy w Polsce. Nie dochodzi na tym tle do naruszeń prawa, no ale miejmy świadomość tego, że ta polityka, bo to już już jest sfera polityki dotyczącej ministra pracy. Musi być tak prowadzona, żeby nie wpływała na poziom negatywnie, na poziom na przykład zarobków obywateli polskich. To wszystko jest sferą, która dotyczy właśnie polityki pracy, zatrudnienia. Ja pytam o to, czy nie obawia się pan, że może się zmienić stosunek do Ukraińców, jeżeli takie incydenty, nawet jeśli są to prowokacje trzeciego państwa, będą się powtarzać, ponieważ to był taki drastyczny incydent, uznany nawet za akt terroryzmu, ale były też incydenty polegające na bezczeszczeniu miejsc pamięci narodowej. To prawda. W relacjach polsko-ukraińskich wciąż jeszcze jest bardzo poważny problem, który nie został rozstrzygnięty, no niestety przez stronę ukraińską. Chodzi o ludobójstwo wołyńskie, chodzi o to, co wydarzyło się ponad 70 lat temu właśnie na Wołyniu. Relacje, dobre relacje polsko-ukraińskie muszą być oparte na fundamencie prawdy, a więc sprawa odpowiedzialności za ludobójstwo wołyńskie powinna być jasno postawiona i strona polska jasno tą sprawę stawia, chociażby uchwała polskiego parlamentu mówiąca o ludobójstwie. Tylko na fundamencie prawdy możemy zbudować bardzo dobre relacje. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie obstawać przy dwukadencyjności i przy tych planach zmian w ordynacji samorządowej, które państwo przedstawili niedawno? Dwukadencyjność jest wpisana w program Prawa i Sprawiedliwości. Szliśmy do wyborów parlamentarnych właśnie mówiąc o tym, że wprowadzimy dwukadencyjność, a więc tak. Jeśli chodzi o dwukadencyjność, od zaraz. No to jest sprawa oczywiście do ustalenia. To już jest sprawa szczegółowa, chociaż niezwykle ważna. Są wypowiedzi rzeczywiście polityków. Ale to jest zasadniczy właśnie szczegół. Tak, i tutaj się państwo różnią, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i Polskę Razem, co akcentuje wicepremier Gowin, że on nie zgodzi się na to, żeby to prawo, jak mówi, działało wstecz. To jest sprawa do oceny, zawsze do oceny przez Trybunał Konstytucyjny. Lider Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, mówił o tym wyraźnie, że sprawa będzie z całą pewnością oceniona przez Trybunał Konstytucyjny i wtedy Trybunał Konstytucyjny wyda swoją opinię w tej sprawie. A jak pan głosował? Czy pan brał udział w referendum w Legionowie? Nie, nie brałem udziału. Dlaczego? Nie brałem. Dlatego, że ono było przedwczesne. Dlatego, że to była akcja polityczna zorganizowana przez włodarzy miasta, którzy są silnie zaangażowani w działalność totalnej opozycji. No, ale była bardzo duża frekwencja. To rzeczywiście stosunkowo wysoka. No, myślę, że jeżeli porównamy, jeżeli porównamy nakład sił i środków ze strony włodarzy Legionowa, to nic dziwnego. Czyli to było bez znaczenia referendum? Nie, zawsze referenda mają znaczenie, ale było przedwczesne, bo nie ma projektu. To była taka może projekcja ze strony tych polityków lokalnych, ale też był bardzo mocno w to zaangażowany rzecznik PO, a więc polityk parlamentarny. To była taka próba ataku na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą, nie, chodzi o tą retorykę. Gdyby pani redaktor posłuchała, co oni mówili, no to mniej więcej to wyglądało w ten sposób. Ja powiem trochę koloryzując. Ja powiem tak, że jeżeli by metropolia była stworzona, no to pewnie samochody przestałyby działać, pojawiłyby się dziury w drogach, w sklepach nie byłoby chleba, a z nieba padałby kwaśny deszcz. A dlaczego pan jako szef MSWiA nie wydał rozporządzeń do ustawy metropolitalnej uchwalonej w 2015 roku? Ponieważ eksperci i politycy opozycji także, a jakże, mówią, że gdyby te rozporządzenia były wydane, to można by tworzyć te związki metropolitalne właśnie dla dobra mieszkańców, można by tworzyć tę wspólną wspólną komunikację. Proszę zwrócić uwagę, pani redaktor poruszyła sprawę metropolii. Wówczas tym, który przedstawiał ten projekt, był dzisiejszy rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej, a ówczesny wiceminister administracji i cyfryzacji. I był wtedy za metropolią. Wszystko wiemy, bo państwo przypominali to w różnych swoich materiałach, ale ja pytam o te rozporządzenia. Tak, oni zmieniają zdanie w takim tempie, w jakim pani Gronkiewicz-Waltz zwraca kamienicę. A rozporządzenia, panie ministrze? To jest dlatego, że ta ustawa była źle przygotowana. Otóż ona zakładała, że będą wszędzie w Polsce metropolie. Ale na zasadzie dobrowolnego łączenia gmin. My wprowadziliśmy zgodnie z nauką przedmiotu zasadę taką, że są dwa obszary metropolitalne w Polsce. Kryterium liczba mieszkańców, 2 miliony osób, a więc konurbacja śląska i jest ustawa, to był projekt rządowy, jest ustawa, która stanowi o metropolii śląskiej. Drugim obszarem metropolitalnym jest metropolia warszawska. Zresztą kiedy spojrzymy na przykład na stronę internetową Stowarzyszenia Metropolia Warszawska, na którego czele stoi Marcin Święcicki, polityk PO, to też tam spotkamy argumenty tożsame z argumentami, jakie przedstawialiśmy mówiąc o metropolii warszawskiej. Panie ministrze, czy unijny komisarz do spraw migracji dał sygnał, że otrzymał i przyjął do wiadomości odpowiedź polskiego MSWiA w sprawie, nie wiem, ponaglenia czy przypomnienia dotyczącego relokacji uchodźców? To jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa i to sprawa, która dziś się rozgrywa. Ona wywodzi się z tego, że poprzedni rząd, rząd koalicji PO-PSL, łamiąc Solidarność Grupy Wyszehradzkiej, państw Grupy Wyszehradzkiej, we wrześniu 2015 roku przystał na to, żeby do Polski sprowadzonych zostało kilkanaście tysięcy emigrantów, bo uchodźcy w rzeczywistości są to emigranci. Panie ministrze, to wszystko pamiętam, bo państwo to ciągle przypominają, tak, a ja chciałabym iść do przodu. Istota sprawy. Dlatego istota pytam sprawy. O sprawy najbardziej aktualne, najnowsze. Czyli tak. Wasza odpowiedź i czy jest odpowiedź na odpowiedź? My odpowiadamy, że nie przyjmiemy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, zwanych uchodźcami. Dlaczego? Dlatego, że nie spowodujemy zagrożenia dla Polski i Polaków i po pierwsze nie doprowadzimy, bo sprowadzenie tych ludzi doprowadziłoby też do spadku poziomu życia w Polsce. Widzimy, co dzieje się na zachodzie Europy. Wystarczy pojechać do jakiegokolwiek dużego miasta w Europie i widać te getta, te strefy, do których nie zapuszcza się policja. Rząd nie zmieni zdania, ale czy jest jakiś sygnał z drugiej strony, że ta druga strona przyjmuje ten punkt widzenia do wiadomości. Problem polega na tym, że ta druga strona upiera się przy swoim stanowisku, chociaż realizacja tego projektu nie następuje. Chodziło o relokację 160 tysięcy uchodźców. Zdaje się, że Malta i już nie pamiętam, jakie państwo wywiązuje się w 100%. Ze 160 tysięcy relokowano 15 tysięcy, a więc niecałe 10%. Tu chodzi, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o zobowiązania, które podjęła kanclerz Niemiec, pani Merkel, otwierając teraz granice Niemiec. Teraz chodzi o to, że musimy kończyć. A potem czyli Polska przerzucić nie zmieni próbuje, zdania. Próbują Niemcy Panie przerzucić odpowiedzialność za to. Nie, Polska nie zmieni zdania. Polska nie zmieni zdania. My stoimy na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. A. Ty też złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja, 8:30 już minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Ukraińskie placówki w Polsce są bezpieczne, zapewnił w Trójce szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Takie zapewnienie pada po ataku na polski konsulat w Łódzku na Ukrainie. Nieznani dotąd sprawcy celowali w okna służbowego pomieszczenia konsulatu. Placówki dyplomatyczne w Polsce są dobrze chronione. Odpowiada za to policja. Nie mamy sygnałów, żeby dochodziło do jakichś prowokacji czy prób ataku, ale oczywiście staramy się, żeby było bezpiecznie. Polski konsulat w Łódzku na zachodzie Ukrainy ostrzelano z granatnika. Nikomu nic się nie stało, ale nasz MSZ czasowo zamknął placówki konsularne na Ukrainie. Na warszawskich powązkach wojskowych ekshumowano ciało kolejnej ofiary katastrofy smoleńskiej. To 17. ekshumacja w związku ze śledztwem w sprawie katastrofy. Na prośbę rodziny prokuratura nie ujawnia, o czyj grób chodzi. Do końca grudnia ubiegłego roku ekshumowano w sumie 11 osób. Potwierdzono jedną zamianę ciał podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Mariusza Handzlika, byłego prezesa PKOL-u Piotra Nurowskiego. Według nieoficjalnych informacji kolejną nieprawidłowość wykryto też podczas marcowych ekshumacji. Prokuratura oficjalnie tego jednak nie komentuje. Przyszli na Wiejską, by przekonywać, że zwierzęta w cyrkach to cierpienie i stres. Przeciwnicy takich występów złożyli w Sejmie 50 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie zakazu wykorzystywania zwierząt dla rozrywki. Brutalnie tresowane zwierzęta cierpią i chorują. Aktywiści alarmują, że cyrki lekkomyślnie podchodzą też do przepisów dotyczących przestrzegania bezpieczeństwa ludzi. To był skrót informacji. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9:00. Zapraszamy serdecznie, ale jeszcze jedna informacja w studiu. Beata Michniewicz i ponownie pan minister Mariusz Błaszczak. Proszę się nie denerwować, nic się nie stało. Mhm. Krótkie pytanie w uzupełnieniu serwisu, bo coś się dzieje z ustawą o Boże. Pytaliśmy o to wielokrotnie i nie uzyskiwaliśmy takich informacji, które warto byłoby przekazać dalej, a tym razem tak jest. Jest gotowy projekt. Dziś rusza do uzgodnień międzyresortowych. Może taka rzecz istotna. Otóż w projekcie zaproponowaliśmy nazwę Państwowa Służba Ochrony, tak będzie się nazywało Biuro Ochrony Rządu, nowa ustawa, która również wzmacnia pozycję komendanta, będzie komendant Państwowej Służby Ochrony, będzie organem, centralnym organem administracji, również spowodujemy wzmocnienie procedur ochronnych. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. Dziś w niektórych z tych obiektów o bezpieczeństwo dbają firmy ochroniarskie. Chcemy, żeby to instytucje państwowe brały odpowiedzialność za bezpieczeństwo. I jeszcze warowcy będą ostrożnie jeździć. Dziękuję bardzo. Na pewno. Dziękujemy. To Beata Michniewicz i nasz gość. Państwowa Służba Ochrony, jak słyszeliśmy. Teraz o pogodzie. A dziś pochmurno i deszczowo z tylko lokalnymi przejaśnieniami. W miarę pogodnie na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 9 w Siedlcach i Ostrołęce, 12 w Gorzowie i Tarnowie, do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Łap okazję na świątecznych przedsiębiorstwach. Cena cenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Jeśli Państwowa Służba Ochrony, to jak będziemy mówić teraz na funkcjonariuszy tejże służby? Ale to zupełnie inny temat. Za 25 minut, 9 piosenka dnia. Dnia, tak jeszcze się zapatrzyłeś w ten telewizor. Ja wiem, o co chodzi. Dlaczego co chodzi? Ten wizerunek Ronaldo tak bardzo przeszkadza? Nie przeszkadza. Ja po prostu podziwiam wizję artystyczną pana piłkarza. Zwróć uwagę, że uśmiech na tym poszyjniu, bo to nie jest półpiersie, to jest poszyjnie, a poza tym płasko poszyjnie, bo to jest płaskorzeźba do szyi, on jest taki naturalny. Rzeczywiście tutaj na tym się tak uśmiecha fajnie, tak sympatycznie, a mam wrażenie, że... sympatyczny człowiek. No właśnie, że w rzeczywistości to się uśmiecha. Wiesz? No tak. Myślałem, jakieś wraz złośliwości. Masz tutaj pewien dysonans. Co mam? No to właśnie to, co sprawia, że jakoś nie uważasz tej poszyjni. Podoba mi się ona. I tyle. Skończmy. No, 5 minut temu mówiłeś coś innego. Za nie, tobą nadążyć. Że jest to dziwne, ale że się podoba. Państwowa Służba Ochrony. Nowa nazwa Biura Ochrony Rządu. Jak BOR, to Borowiki. Mówiło się o tym? Borowcy. PSOH. Proponuję PSOH. Właśnie nie. Tutaj jest PSO i już kilka propozycji i jedna nazwa się powtarza. Psotniki. No, nie wiem, czy się przyjmie. Zamilkłem, jak zauważyłeś. Za 20 minut 9, bardzo proszę. Poszyjnie, półpłaskie poszyjnie można zobaczyć dzisiaj też w Dzienniku Fakt, jakby ktoś z Państwa jeszcze tej płaskorzeźby z lotniska na Maderze nie widział. No i co? Zaglądamy do tygodników. Gość niedzielny dziś na okładce o cierpieniu. Cierpienie, co można z nim zrobić, czyli dalszy ciąg rozważań na Wielki Post, a w środku to już prawdziwy przegląd prasy, jak się zerknie na to zdjęcie, bo to jest zdjęcie z saloniku prasowego któregoś i rzeczywiście te tyły, które są dziś dostępne, może się w głowie zakręcić. No ale to rzecz oczywiście o tym, o czym pisały też tygodniki w poniedziałek, przede wszystkim główny temat w dalszym ciągu na łamach teraz gościa niedzielnego, czyli repolonizacja mediów. Kapitał ma narodowość, a narodowość ma interesy, które realizuje przez kapitał, zwłaszcza na rynku medialnym. Wiedzą o tym i Francuzi, i Niemcy, i w dużej części Brytyjczycy, pisze Jacek Dziedzina. Z ponad 300 wychodzących w Niemczech gazet ogólnokrajowych i lokalnych żadna nie należy do zagranicznego wydawcy. A jak to wygląda w Polsce? Można zerknąć na infografice, która jest obok. Przy następnym tekście zatytułowanym Akcja Dekoncentracja jest wola polityczna, by zagwarantować w Polsce pluralizm idei. Tylko jak go wyegzekwować? Pyta Piotr Legutko. I też odpowiada choćby tym zdaniem. Najtrudniejsza będzie sprawa dojścia do stanu, który byśmy uważali za zadowalający z punktu widzenia pluralizmu medialnego i dekoncentracji kapitału. To będzie trudne, ale nie będziemy szli w kierunku rozwiązań siłowych. Będzie to raczej jakieś vacatio legis, które umożliwi przekształcenie rynku medialnego, tak tłumaczył wicepremier Piotr Gliński. Kto po owym vacatio legis miałby od podmiotów dominujących przejmować tytuły czy stacje? Przy obecnej mizerii, zwłaszcza na rynku prasowym, odpowiedź wydaje się dość oczywista. Jedynie spółki Skarbu Państwa mogą wchodzić w grę. To fragment tego tekstu, jeśli Państwo są zainteresowani w gościu niedzielnym więcej na ten temat. Tutaj także o nieznanych zasadach Facebooka. Rzecz ciekawa. Facebook w specyficzny sposób traktuje zasadę niedyskryminacji ze względu na wyznanie. Zabrania obrażania wyznawców religii, ale obrażanie samej religii nie jest traktowane jako obrażanie wyznawców. Dość pokrętne, ale tak się dzieje. No i jeszcze o specyficznej, bardzo ciekawej granicy. Tak zresztą zatytułowany jest tekst Granica. Czy domyślają się Państwo, o jaką granicę chodzi? Bo niewiele granic państwowych w Europie wykazywało taką trwałość. Choć zmieniali się władcy i państwa, terenami po obu stronach wstrząsały najazdy, wojny, powstania. Linia, którą w uproszczeniu wyznaczały nurty, no jak podam rzeki, to już wszystko będzie jasne. Wisły, Przemszy, Brynicy, Lizwarty i Prosny aż po XX wiek niezmiennie pozostawała granicą państwową. Wschodnia, rubież Górnego Śląska w tekście Granica dziś opisana. Ciekawa to rzecz. Z granicą Królestwa Polskiego i Ziem Śląskich pokrywają się wschodnie granice diecezji katowickiej, gliwickiej i opolskiej, będące zachodnią granicą diecezji sosnowieckiej i częstochowskiej. Może to jest jakaś podpowiedź. Kultura liberalna w tym tygodniu. Temat tygodnia: za czy przeciw PiS-owi przyszłość, uwaga, według młodej prawicy, która no, ostatnio dość ostrymi słowami krytykuje. Nie cała oczywiście, ale młodzi publicyści, młodzi konserwatyści wyrażają się stanowczo o niektórych posunięciach partii rządzącej. Zresztą zdania pod tytułem ani lewica, ani liberałowie nie mają dzisiaj nic ciekawego do powiedzenia, to już nie tylko młoda prawica, ale coraz więcej publicystów wyraża. Zagraniczne media określają PiS mianem partii radykalnie prawicowej albo nacjonalistycznej. Co to jednak znaczy? W polityce gospodarczej PiS, który w czasie kadencji 2005-2007 drastycznie obniżał podatki, dziś realizuje największe programy socjalne w historii III RP. Krajobraz prawicowych think tanków stanowi nad wyraz szerokie środowisko, wzajemnie się przenikające i wydające swoje czasopisma. Coś jednak poszło nie tak. Niezwykle popularny w sieci tekst Bartłomieja Radziejewskiego z Nowej Konfederacji, zatytułowany Kaczyński zawiódł, stał się znakiem dramatycznego rozbratu przynajmniej części młodej prawicy z partią rządzącą. A w tym numerze kultury liberalnej dziennikarze spierają się z przedstawicielami młodych, konserwatywnych środowisk właśnie o tą realizowaną wizję. Jesteśmy republikanami, nasze wartości kardynalne to państwo, wspólnota, wolność, własność, cnoty obywatelskie, mówi wspomniany Bartłomiej Radziejewski. Dziś to jednak antypody dla głównego nurtu prawicy. Ciekawa to rozmowa bardzo. No choćby o tym, że przywrócenie elementarnej sterowności na czele z budową tak zwanego centrum rządu, określonego też niekiedy mózgiem państwa, powinno być początkiem zmian. Zwykle jest to kancelaria premiera w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Istnieje ona tylko teoretycznie. Od lat, co najmniej od czasów planu Hausnera, kolejne gabinety nawet nie próbują wejść na pierwszy plan polityki, akceptując stan półanarchii, podobny do tego, w którym Polska grzęzła w XVIII wieku, mówi Radziejewski. No i dlaczego akurat w Polsce partyjni liderzy mieliby się bać utraty kontroli nad partią? Bo to, zdaniem publicysty, jest głównym problemem, głównym powodem tego, że rząd się trochę usuwa w cień, a partia bierze ster władzy w swoje ręce. No, pytanie, dlaczego akurat w Polsce mieliby się nie bać, mieliby się bać utraty, czyli mieliby się nie bać tej zmiany. Na to pytanie też państwo odpowiedź znajdą. Kultura liberalna w internecie. No i przyszły już pięknie kwietniowe numery miesięczników. Już się cieszę. W przyszłym tygodniu będziemy mogli legalnie do nich zaglądać, bo już będzie kwiecień. Mm-hmm. To potem powiem tylko, że poradnik domowy to jest taka rzecz, która może bliższa ciało koszula w marcowym wydaniu jeszcze oczywiście podpowiada, jak uporać się z gniewem. I właściwie taki punkt najważniejszy, jeżeli już jest strasznie blisko awantury, no to podpowiadają autorzy. Na przykład, jeżeli już wiesz, że kłótnia wisi w powietrzu, poinformuj o tą drugą stronę, powiedz, czuję, że wzbiera we mnie złość, albo wyjdę na chwilę, żeby się uspokoić. Ale to jeszcze nic. Najbardziej takie mocne sposoby. Złap kredkę, kartkę i namaluj swój gniew. No właśnie. A jeśli jesteś w biurze, to zgniataj kulki z papieru. Porady, jak uporać się z gniewem w poradniku domowym, państwo znajdą. Kolega już się uspokoił. Jeszcze nie. O, poszło. bardzo ładne poranne nagranie. Mówiliśmy dziś o poranku o numerach telefonów, które są bardzo podobne do jakichś instytucji, no i trafiają się pomyłki. Mieliśmy numer telefonu taki sam jak sklep meblowy i ciągle do nas dzwoniono z pytaniami, czy już przyszły określone meble. Moja siostra, która uczyła się wtedy do matury, pamiętam, że chyba ze dwa razy, co bardziej naprzykrzającym się dzwoniącym, umówiła dostawę, o ile pamiętam, to był regał Kowalskiego pod same drzwi. Bardzo ładnie, elegancko, 227 trójek, za 10,5 minuty będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Andrzej Zakrzewski wybrał dziś piosenkę Romana Kołakowskiego z audycji Studio 202 z 1979 roku. Gdy o marzenia człowieka spytasz, jadąc z Wrocławia do Pucka, powie niech kwitnie Rzeczpospolita, takie marzenie rzecz ludzka. Niech kwitną nasze wioski, miasta, sioła, przysiółki, osiedla. Niech nam przybywa słodkiego ciasta i czekolady e wedla. Nanaj, nanaj, kwitnący kraj. Nanaj, nanaj, daj Boże, daj. Niech się nam mnoży, niech w sobie puchną spichrze, stodoły, dziebuchy. I niech na wieki wieków ogłuchną ściany, co mają podsłuchy. Niech pieśń masowa radosnym tonem w serca uderzy nas celnie. Niech nas otoczą zwartym kordonem huty, kopalnie, gorzelnie. Nanaj, nanaj, kwitnący kraj. Nanaj, nanaj, daj Boże, daj. Niechaj zabrzęczą stare ordery, warto się chlubić historią. Niech kwitną sady, parki i skwery i pomidory pod folią. Niech nam zaszumią dęby i odły, niech domy rosną wysokie, by słuszne drogi w przyszłość nas wiodły i tory nie za szerokie. Nanaj, nanaj, kwitnący kraj. Nanaj, nanaj, daj Boże, daj. Gdy się gorąco wierzy w marzenia, to wtedy każdy z nas przyzna, można doczekać się ich spełnienia. Spójrzcie, jak kwitnie ojczyzna. Jak nam rozkwita, tak owocuje, tak rośnie w chwałę i siłę. Tak tu się rządzi, jak się pracuje, tak się umiera, jak żyje. Nanaj, nanaj, kwitnący kraj. Nanaj, nanaj, daj Boże, daj. Gdy o marzenia człowieka spytasz, jedąc przez Poznań czy Kutno, powie niech kwitnie Rzeczpospolita, potem uśmiechnie się smutno. Nanaj, nanaj, kwitnący kraj. Nanaj, nanaj, daj Boże, daj. Trójkowe archiwum rozrywki. Roman Kołakowski z audycji Studio 202 z 1979 roku. Rozmawialiśmy trochę dziś o poranku o numerach telefonów, ale mówiliśmy także o e-bookach i audiobookach, które są coraz bardziej popularne i coraz chętniej po nie sięgamy. Wysłuchałem wszystkich lektur, których w podstawówce nie przeczytałem. Przez Sienkiewicza wszystkie lektury przesłuchałem. Tak można zrobić właśnie. 2-2 i 7 trójek. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie. No i mówimy już Państwu do usłyszenia. Michał Jakubik, który program realizuje, jeszcze z Państwem zostaje. Agnieszka Stępień, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. My mówimy już do usłyszenia, a po 9:00 Piotr Baron. No jeszcze parę rzeczy na koniec. A dlaczego nie? A ładnie zabrzmi. A ładnie zagraj. A ładnie pan zaśpiewa. Będzie dobrze. We'll be right back.